Radio Sambor. Radio Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir, nun primeiro momento vámonos ir a provincia de A Coruña, concretamente a Outes, e vamos a falar con señor Ramón, Ramón Blanco. Boas tardes, Ramón. Hola, boa tarde, Armando, que tal? Pois ven aquí por San Boi de Llobregat, intentando pois espallar un pouquinho a nosa cultura galega. De momento, pois, podemos estar contentos porque, en fin, somos ben acollidos. E eso, pois, é unha grata noticia moi boa para nós e para todos os galegos que poidamos, pois, ir espallando como é a nosa cultura. E vamos tamén, pois, por o fío telefónico, vamos a tamén saludar ao noso compañeiro Xulio Cousil. Hola. Así que, Xulio, boas tardes. Hola, boas tardes. Hola, Xulio, que tal? Vamos, hoxe estamos a tres bandas. Moi ben. Así traballamos en tres bandas, sí. Pois, boas tardes os dous. Vamos a ver que nos conta Ramón, pois, nese maratón de poesía aí por as terras da Lousa. Estivemos, sí, tivemos outro día, estábamos en pleno arranque da o que chamamos aí, toda máis eu a xira de Millón de Rol, que estamos levando por toda Galicia o libro, así por varios sitios. E cadrounos que, nada, convidáronos a participar tanto a min como a Manuel López Rodríguez nun slam poético, que é unha especie de torneo de poetas, non? No que o público vota. Tive unha sorte de sair ganador, no que se fixo en Ribeira. Entón hai un slam, un torneo deste tipo que están facendo no que é a Ría da Arousa. Empezaron en Rianxo, o mes despois en Ribeira, que foi a miña, vai haber varias vilas máis, a vindeira en Boiro, ata que os finalistas que imos saindo, pois imos ir a gran final que se dá na Illa da Arousa. Ainda faltan tres meses ou catro. Bueno, pero de momento xa tes o primeiro premio. Para, en plena voraxe de promocionar o libro, vemos de maravilla. Hombre, porque polo menos xa tes un premio. Sí, xa xente conoce o libro, xa na prensa está saindo estes días aquí na nosa zona. É moi contento, verdade, moi ilusionado con este tema. Porque desa maneira, pois, aparte de que a poesía, pois, sexa algo, porque a poesía en sí é un conxunto de palabras, non? Claro, traballamos con palabras. Exactamente. É a nosa ferramenta, así como vos traballades con palabras na radio. Exactamente. Pois nós no papel, non? Ou na soporte digital tamén podría ser, ou tamén na radio, evidentemente. Traballamos con palabras todos, claro. Sí. Entón eso sirve para poder dar a coñecer mellor o teu libro, concretamente, non? O libro de Millón de Rol. Ademais, tiven xusto, foi unha coincidencia, que eu non sabía que iba a ser así, pero o torneo desenvolveuse no local onde se vai presentar o libro esta mesma semana, a casualidade, non? Entón os do bar tamén estaban contentos, claro, porque viran que pues levaban aí un libro que xa empezaba a mover xente, non? Esa xente estaba preguntando pola presentación e tal, polo libro, porque o libro cando eu lín ali, cando ganei o slam, ainda non estaba o libro a venta, claro. Ainda non saíra da imprenta, prácticamente. E que tal a presentación en Santiago? Ah, moi ben, foi genial, foi anta noite. E nada, viríamos 40 persoas ou así, vindáronos moitos libros, e bueno, foi unha cosa bonita. Levei comigo un saxofonista, que é Pablo Sanz, que é un saxofonista, improvisador. E nada, fixamos unha presentación moi breve, na que falaron dúas escritoras, Iria Lago e Laura Ramos, moi novas as dúas. Despois tamén falou Manuel, como editor da Escrava. Nada, eu simplemente dixo que íamos facer o máis Pablo, e houve un recital coa música de Pablo, quedou moi bonito. Estando ti satisfeito, quero dicir que o traballo foi bo. Exactamente. Perdón que non escoitei a Xulio. Que digo que, estando ti satisfeito, o traballo tuvo que ser bon. Ademais, si ibas acompañado con música de creación. Exactamente, yo iba preparado. Sí, sí, escoitaba xa fatal aí un pouco, Xulio, perdona. Vale. Sí, nada, que levábamos unha, combinamos o que a, bueno, a o recital poético, a poesía en sí mesma. Claro. Coa música e tamén con soporte de imaxes que proxectamos nun canón. Proxectamos tamén imaxes do libro, que son de M.M. Reino, que é o pintor que traballa habitualmente con os libros. Que, bueno, fixo un traballo bastante bo, penso, de ilustración, sobre todo no que é os interiores, están gustando moito. Pois, bueno, eso seguro que te animará a facer máis cousas, non solamente a disfrutar do libro que acabas de presentar, sino tamén... Perdona, eu echo moi baixinho, non che escoito que dís. Digo que eso servirá para presentar ou prepararte para facer outro traballo máis, non? Sí, claro. Estou xa, ahora mesmo estou xa con outro libro, pero bueno, non é de poesía xa, é unha especie de novela, reportaxe ao mesmo tempo, ou reportaxe con partes narrativas, mellor dito, que vai falar sobre, bueno, sobre un río, sobre a miña familia, incluso, cosas así que unhas están literaturizadas e outras non, contase como unha reportaxe periodística ao uso, porque eu tamén teño me dedicado a escribir en prensa, algo, fixen así varias reportaxes e tal, e vai ser unha cousa que foi un encargo de unha editorial, e ao final non saía moi ben comandarles, tal como pedían eles, porque é unha editorial que publica sobre todo filosofía, libros de pensamento e así, e ao final, pois, propuxenles esta idea dunha un libro de reportaxe, e para iso lles boa idea, e así unha cousa un pouco poética. Eu sempre escribo cousas poéticas, que non sei escribir máis que poesía, non? Todo o mundo di que o complicado é escribir poesía, para mí é o máis fácil do que podo escribir, porque empecé escribindo poesía de moi novo, todo o que fixen despois, fose relato, fose ensaio incluso, o que fose, sempre iba tamizado pola poesía, non son capaz de abstraerme da imaxe poética. Galicia dache para iso, non? Sí, pode ser. Pode ser que nos dea para iso, din non, digamos... Bien. Tamén falan cando se fala destes escritores nórdicos que din que quitan así moita literatura de asesinatos e non sei que e tal. Bueno, estarán aburridos na casa con tanto frío. Escriben, non sei que igual tamén chove moito. Hai tamén momentos de frío, momentos de quietude, e sempre un tendemo para escribir. Eu aproveito tamén os momentos libres, claro, para poder escribir cousas. Ademais na zoa onde estás, en Outes, dá para moito, porque podes salir á rúa por aí e meterte, sí, claro, ao mellor por entre prados, en eu fin. Eu vivo nunha aldea aquí, estou non é unha aldea rural, pero sí que é unha aldea en canto a tranquilidade, a forma de vida que hai, non é casa, ni non hai vacas case, nin así moita explotación agrícola, ni moito menos, pero sí que se fese unha vida tranquila a aldea, non? Que é o que máis me gusta a mí. A mí igual me vivir nunha cidade. Por eso te digo que ir, pois, dache para a poesía, dache moito, porque ao mellor sales dar un paseo un pouquiño longo, e volves xa cunha poesía. De feito, estou con outro libro tamén xa en mente, que non está casi nada escrito aínda, que vai falar precisamente disso, non? Vai ser unha especie de diario de camiñatas polo medio do monte, é un como poema sobre, así, bucólico, pero intentando darlle un paso máis a la volta de tuerca, non ao bucolismo, evidentemente. Non me interesaría o bucolismo gostaría de ter unha introducir a outra historia, non? Así demostras que precisamente o contacto con natural, coa natureza, precisamente vai contigo, non? Sí, sí que vai. Aunque, claro, tamén non pode escapar a súa época, non? Claro. Evidentemente, estou aquí falándovos nun cuarto rodeado de cacharros. Teño dos ordenadores encendidos, teño un móvil Android este aquí enfrente. Claro, non hai... Tampouco son destes que viven aí apartados do mundo, ni moito menos, non? Sí. Pero sí que me interesa sobre todo, e además preocupame, non, que se aparte tanto o ser humano do que a natureza, que deixemos tan a desmán todo iso, non? Hoxe, precisamente 13 de novembro, é o aniversario do Prestige aquí en Galicia. Sí, exactamente, sí. Para min, no que tamén eu máis un dos compañeros de Sacou, nos movemos bastante por aquela época, éramos moi novos tamén. Bueno, dame moita pena que pasen 10 anos e xa todo igual, non? Exactamente, sí. Que non haxa quen de meterlle man a quen empezou todo ese desastre, non? Sí. Sí. Unha Amado. Eu recordo cando fixéramos un concerto expansivo aquí en Galicia, fora un momento moi emocionante para todos, pero claro, tamén era agredulce, non? Porque xa pasara o mal, xa estaba vertido o chavapote, xa non había responsables, non había nada. Sí, sí. Había un chiste daquela que era, un chiste non era, era que buscabas en Google a palabra responsables del Prestige, e poñíache, devolvíache Google, non se han podido encontrar responsables del Prestige, non? E dez anos despois, hai catro pelajatos aí que están pajando as culpas do que fixeron outros, pero bueno. Desde logo, desde vamos, logo. Vamos a ver si algún beneficio para a natureza eso consiste, bueno, se somos capaces de sacarlle algún beneficio para a natureza, non? Por lo menos para a xente que se conciencia algo e diga, bueno, pues vamos, a partir de agora non vamos a deixar que circulen barcos dese xeito ou que... Non sei. Aprender dese error, non? Non sei que farán, é que eu non vi ninguna medida realmente eficaz, non? Tampouco estou moi metido no tema, non controlo de salvamento marítimo e ninguna cosa destas cuestións, pero non hai demasiada... Non sei que se fixera moita cousa. Porque daquela, pois, aquel de Bigote dicía que non iban a pasar máis barcos por aquela zoa sin doble casco. Pero os tres días seguían pasando os mesmos barcos e houbo case, se mal non recordo, case un accidente, e menos mal, corre, foron remolcando dun barco que, en fin, o seu casco non era doble, era menos doble. E por iso digo eu que a desgracia está aí, ainda siguen pasando. Porque aquí, a ver, tamén está o tema este, non, de... O ano pasado foi... A ver, non estamos indo polas ramas, que podíamos facer xa un programa monográfico de ecoloxismo, pero sí. O ano pasado foi de Fukushima e non se fala xa nada dese tema, non sabemos que está pasando ali, non? Exactamente, por iso digo. E aquí na onde eu vivo hai viadutos por todas partes que son recentemente feitos, evidentemente con afán puramente mobiliario, sí. E agora, claro, co tema da crise, teñen que traxar seus pisos a Mailas Leiras e compraron, non? Exactamente. De viadutos, e agora protestan o do Marisqueo porque perderon... están perdendo dinque e está afectando o marisco, bueno, pois agora teñen aí que pajar os platos rotos, claro. Lógico. Queres unha cousa, non podes ter a outra, non? Bueno, pero... Iso é así. E agora, volvendo ao teu libro do Emily on the Road, que tanto comentamos xa na nosa emisión dese outro día ali en Radio Cornellá, tes algunha parte especial que lle teñas máis cariño que a outra? Ou toda enteira, bueno, é un conxunto. Precisamente falando disto, disto que estamos falando da natureza, hai un poema, bueno, un fragmento, mellor dito, porque sabedes que é un poema único, sí. que está como ambientado nos campos que hai alrededor da casa onde eu vivo, non? Está ao lado do río Tambre, onde está o desembocador do río Tambre. E esa parte, pois fala precisamente un pouco sobre isto, non? Como hai un mundo así campesiño que se perdeu, ou que se está perdendo, bueno, como tamén iso é un pouco unha metáfora da morte, non? Da morte en sí mesma. Claro. Sí, esa parte creo que está bastante conseguido, eu queria contar, que a veces tamén temos un problema que, por ben que escribas ou tal, sempre hai cosas que non eres capaz de contar moi ben, non? Sí. A mí non me dá pena a xente que diga, ai, non podo escribir isto porque non... Bueno, pois non podo ser porque eres un mal escritor, non? Non sabes escribir, pero sí que é verdade que hai algo que sempre se resiste a contar, non? Neste caso creo que contei exactamente o que eu queria. Bueno, pois é falar sobre o que é a paisaxe da miña infancia, paisaxes que xa non existen ou que están moi modificadas, non? Sí, ten que ver un pouco con isto, coa perda da natureza, non? Do contacto coa natureza. Pois, non sei que tempo, que si temos moito tempo ou non, pero a mellor habería que... Si, hai un ratiño, si hai... Pedirlle nun momento determinado que este noso amigo Ramón, nun momento... cando poidera, pois que nos recitara a mellor un anaquiño da súa creatividade, aínda que non fora do propio libro. Que queres agora mesmo? Cando queiras, cando che parece, si Armando di que temos sitio, sí, sí, sí. O noso técnico ponche música de fondo seguro, somos capaces de escoitarte, bueno, disfrutar coa túa... Un libro aquí ao lado, porque xa tiña a man por se preguntaba des... Sí, algo, pois, a mí encantaré, porque son un amante da poesía. Ademais, se nos pon música de fondo. Deu-vos un cachiño entón do que vos falaba agora? Sí. Vale. Sí, sí. Tempo, un minuto ou menos. Vale, como que era? Bueno, como que era, sí. A ver, vou ler, despois se eso xa me cortades, se vedes que quedamos demasiado. No, no, no, no. A ver, empeza así, Veña. Vou co contar cousas terríbeis, mas coa venda do meu libro e obter algún diñeiro. Abandonamos outra vez a ruta só por ver correr o río Tambre, unha ferida que a sí mesma se lambe. Na ribeira da ferida somos a carne. Oímos cantar as aves noitebras e visitamos a nosa sepultura. Cuspín no río, devolveume o eco, eco, eco, o meu reflexo e camiñamos en círculo pola noitebre a ribeira campesiña de Cando, baixo a atenta mirada do público fechado no teatro. O cipresa aguanta, as súas polas semellaban espidas, abaneaba cando a miña traballosa respiración e foi entrándome no peito, vencéndome almas e sanjues, moreas de esterco. Os mosquitos rachaban a tona da auja e a voz desta vibraba no val como a corda dunha cítara. Ven aquí. Sobre os troncos que levaba a corrente dormían fileiras de parrulos. As súas almas... Paro aquí porque se non xa... Caray, que precioso, que bonito. Precioso. Sabes que pasa? Que está, que se me xijo collo a carreira e por que me pare. Bonito, precioso desde logo, precioso donde os haxa. Sí. Oye, utilizas ademais eu o boquiño que escoite o vocabulario desa zona, non? Sí, sí. Os parrulos, a... Que sou bonito. Non somente a creatividade da propia da nosa linguaxe, senón que ti hasta na propia pronunciación, pois pues, a túa pronunciación de Ribeira, non? Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, eu fixen filoloxía galega, sí. Teño, a ver. Bueno, pois pues, entonces teño dous filólogos aí. Tenía profesores que nos criticaban por usar a xeada e o xeseo. Ah. Eu cando empecé a recitar, non tiña moi claro, non, se realmente e ao final non deixa de ser un complexo máis, non, cando unha persoa que ten xeada e xeseo considera que é unha variante que non vale para entre comillas, o cultismo, non, da poesía, por exemplo. Non deixa de ser un prejuízo, porque é como se ti te pasa a pensar un autor sudamericano, eu sempre dixo aos rapaces cando dou clase, se consideran que García Márquez ou Vargas Llosa son analfabetos, non, por falar con o xeseo. Claro. Evidentemente a resposta é non, non? No meu caso, pois, cando empecé a recitar, a dar por ano 98, tiña 18 anos, iba a facer un recital con sen xeada, sen xeseo, non? Con galego normativo, estando. Uh-huh. É un compañeiro meu que era de Chantada, díxome, home, coño, pero como vas ler nun idioma que non é o teu, realmente, non? Claro. Díxome, se vas ler así os teus poemas, non vai ser algo natural, nin auténtico, como é o teu idioma. Exactamente. E díxome, pois, tens razón. Con un pouco de vergonza, ao principio, vou reconocelo, pois, lín con un xeade con xese, como falo, non? E ao final, pois, quedoume... hai xente que o considera un pouco pintoresco, bueno, é o que hai, non? Tampouco idioma máis... Non, de pintoresco non ten nada, é riqueza do noso idioma. Exactamente. Non ten esa riqueza. Tampouco de presumir ni nada polo estilo, non? Simplemente que é como me sinto máis cómodo. Claro. Esa é a propia riqueza. Nos aquí concretamente danos moitísimos exemplos propios catalás cando na televisión catalana, por exemplo, conectan con Lleida o acento e a fórmula de forma de falar de Lleida, pois o dialecto de Lleida tamén é máis afastado, creo, que é o estándar, non me lo entendido. Sí, pero eles non se avergonzan deso ni moito menos, que ademais presumen de exactamente esa variante do propio idioma. Eu paso como, por exemplo, da Azúa onde son eu, son de Naveda e Suarna, na provincia de Lugo, tocando cos Ancares, ali entre galegos e asturianos, entre leoneses e asturianos, pois temos unha maneira diferente de... pronuncia. Exactamente, pronuncia. Solamente hai un feito diferenciador da... Sí, claro. Da maneira de falar. Claro. Eu, para min, cando fun así máis consciente disto, foi cando fun para a Universidade de Santiago, onde conflúe xente de moitos sitios, non? Exactamente. Sí, para un ser raro como falan os de Courel, para outros como falamos os daqui da Ría de Noia, de Muros, tal. Bueno, pois son enriquecedores, evidentemente. Aí está. Porque dentro dun idioma, porque xe un pouquiño variado, é un enriquecemento, non temos que dicir que... No, exactamente. Moi ben, Ramón. Vale. A mellor molestamos-te moito cando te andamos a chamar cada dos por tres para poder falar de ti, da túa relación, pero nos disfrutamos e desexamos che todo o mellor. Ademais, tan longe como estamos neste momento, tan cerca, así ao mesmo tempo, non? Bueno. Está moi ben. Ainda hoxe, unha prima miña que está en Barcelona, tamén a través de, do enlace que metemos sobre en internet, por da radio tal vosa, pois enterouse que quitar o libro tamén pido xa un exemplar, non? Claro. Está ben este. Por certo, que podes dicir ya, xente, se aos nosos ointes ou a calquera outro que hasta por internet nos escoita, que bueno, que onde poden solicitar ese libro, o mellor hasta lle podes enviar. Non sei como será distribuído se chegará ben a Cataluña, pero nada, se contactan con Hacha Esclava, coa editora, van no mal del problema, que lle dirá el os puntos de venda ou como poden conseguirlos, ningún problema, evidentemente. Como poden conseguirlo, yo mellor, unha forma de conseguirlo mellor sería tamén que yo asinara este dedicado. Ah, xa, se escriben aquí, se podo resolver a través da editora sin ningún problema, claro, se poden enviar, eu firmo, porque ademais os editores mesmos habitualmente, que somos de moi cerca, non hai problema, estamos a 6 km uns dos outros, eles están na Vila de Noia, eu estou aquí en Outes. Moi ben. Pois que poñan... Estamos a un paso, así que se a través da editora queren conseguir un libro asinado, non hai ningún problema. En principio que escriban Hacha Esclava, non? Sí, que contate con Hacha Esclava, que se dirán eles como lo mando e todo isto, claro. Porque voy a ir a ver como se pode distribuir, claro. Xa nos está chamando o tren de Galicia. De Galicia, temos que dicir adiós. Muy bien. Bueno, Ramón. Veña, pois unha aperta moi forte, vale. Moitísimas gracias por atendernos, por perderes un pouco de tempo do teu aquí connosco. Non vai perder nada, para mí é un orgullo falar con vos. Ademais, estades facendo un traballo moi bo aí en Cataluña. Moitas gracias, Ramón. Tanto vos como Radio Pormella. Moi ben. Pois moitísimas gracias, deica a calquera momentiño. Moi ben, cando mirades. Veña, unha aperta. Unha aperta. Bueno, Xulio. Gracias por a conexión. Gracias a Demía por esta este traballo tan técnico, tan ben feito. Moitas graciñas. Bueno, Xulio, pois unha aperta. Ta vindire semana. Ta vindire semana. Bueno, amigos, pois así deste xeito arrematamos o programa de hoxe Galegos no Baixo. Como digo sempre, con esas palabras que teño prestadas de Castelao, ca fogueira do espírito, non deixe de cantar vosos fogares ca fogueira do lume. Ca fogueira do espírito non deixe cantar as vosas vidas e ca fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e pensar en positivo. Deico martes que ven.